ile girdi sonunda. Şortlar terlikler giyildi kukuli. Kendini dışarı attı sokakta. Yazın tadını çıkardı sıcak hava dalga dalga yayıldı bak bütün yurda. Ventilatör fan klima yaz geldi. Gece sıcak oldu iyice açıldı kapı pencere. Sivrisinek pirekene yaz geldi. Dereyi gören karpuzlar zıpladı. Semirmiş alabalıklar atladı. Serin sulara çocuklar patladı. Neşe dolu kahkahalar